Everything that has a beginning has an end. Now you have reached the end of the night. The end has come. Daylight arrives. A new day arises. Let us welcome Demeter, goddess of new life. What an honor to close this wonderful night of love. I am the mother of the earth. I create new life. I bring a new day. Outside, my work has started, but in here, there is more to come. Sensation. Let's dance until the dawn. Sensation. For the last time, I call upon a DJ to entertain all of us. He is here. Please welcome DJ Joost van Bellen. Joost van Bellen. Check this out. Too blame. Too strong. Check this out. Dit is je radio rechtstreeks vanaf Amsterdam. Sensation, de Arena 2004. De laatste DJ heeft stand genomen achter de draaitafels. En van de blikjes hier ook nog. Ja. Erwin, wat een ervaring dit. Sensation White 2004. Ik zeg, mag het alsjeblieft herhaald worden zometeen? Nou, wat is dit goed zeg. Je hebt een hele goede kans dat het herhaald wordt. Want volgende week zaterdag Black, hè? Ja. Zeker. Sensation Black. Maar we zijn nog bezig met Sensation White. De laatste DJ voor vandaag. DJ Joost van Bellen. naar Sensation 2004. Met live onder wiel van stil Joost van Bellen. Radio live on en af vanaf Sensation. Er is een nieuwe gast bijgekomen, Miss Bounty. Zal nog een stukje MC hier zo op IDT Radio live vanaf Sensation. No place to stay. Get your boogie on the floor tonight. Take my day. I don't want a place to stay. Get your boogie on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Make my day. We'll be right back. yeah. I don't want a place to stay. Get your boogie on the floor tonight. Make my day. Pump it up. Is everybody with me? Okay. Cause everybody in the whole damn boat just sing the same damn thing. Love and music. Cause everybody in the whole damn world, baby, just need, yeah. Just the same damn thing, just love and music. Is everybody having a good time? I guess you do. Scream hell yeah if you do. Oh, EAT Radio. Sensation 2004, Miss Bounty samen met Joost van Bellen als laatste act hier zo op de mainstage. think it's my smelly tuna and never mind the owl. And when I say prick, you're never looking for the needle, but only the throb and gristle. And whenever you see me on my knees in prayer, you automatically think I'm giving you old dog head. Sure, I like animals. And I want to dress up the Washington wives in lace and leather and steel and pull rose ribbons through their meat. I want them to groan for more with their pursed nipples in the cool hotel area. I'll fuck them. I'll fuck them. I'll fuck them. They so frigid, not even their hairbrush bank account. Butter, spank, White House, expense, penalty. Do them no good. Do they want to fuck all the others? Radio live vanaf Sensation White 2004. Miss Bunty samen met Joost van Bellen. De laatste act op mainstage hier bij Sensation. Dan kwam er net een kleine boodschap door. Hier zo in de wandelgangen. Dat er toch nog een afterparty komt zometeen tot aan 8 uur. Dus voor de mensen die naar huis rijden nu van Sensation. Zometeen hoor je allemaal leuke dingen nog. Een soort van afterparty. I Need You Radio live vanaf Sensation. Miss Bunty. Samen met Joost van Bellen. Excuse me, would you mind to pump? I beat the pain. This is the excuse that we're making. Is it good enough for what you're paying? This is the excuse that we're making. Is it good enough for what you're paying? Radio. Dit is Sensation 2004. Het is een paar minuten voor zeven, bijna afgelopen. Zometeen krijg je de afterparty met Erwin van der Vliet en Duncan Stutterheim. Jazeker, we gaan nog eens even napraten. Joost van Bellen nu nog aan de wiel zit stil en die gaat zometeen zijn laatste platen opzetten, zodat iedereen naar huis kan. En voor de mensen die in de auto zitten zometeen, hey, maar speciaal even uitzending. Over Joost, waar wil respect voor Joost van Bellen. Wat jazeker. Een ontzettend goede afsluiter, zeg hij. Ja. Wat een top afsluiter. Ik moet ook zeggen dat het eigenlijk niet echt leeg nee, de mensen is, willen maar niet weg. De nee, mensen hè? Willen maar niet weg. We doen er alles aan, maar we krijgen ze niet weg. En we hebben natuurlijk Miss Bunty ook nog even tussendoor gehad. Ja, dat is heel goed ook. Hey, zometeen Erwin van der Bliek en Duncan. Tot dan. Waar moet dat heen? Waar moet dat heen? Nog geen sms terug gehad van hem? Jawel. Oh. Hij, laatste sms was, ik kom eraan. Miss. Hij komt eraan. Dan weet je. Dan 5 voor 7 is hier. Ik zou er nog maar 2 sturen als ik jou was. 5 voor 7 is hier. 5 voor 7 is hier. Oké. Okay. Dit is IAT Radio. Zometeen dus Erwin van der Bliek en Duncan Stutterheim. Hé hey Erwin, ik spreek jou sowieso, maar ik ga naar huis natuurlijk. Ja. Ik ga lekker luisteren in de auto. Spreek jou wel te vaak al. Te vaak eigenlijk. Te vaak. Maandagmorgen is het dan weer. Maar wel leuk. Maandagmorgen 7 uur zijn we weer van de partijen. Ja. Zo fris als een hoentje. Ja, zijn wij die hard of nu? Wij wel. Wij gaan door. Wij wel. IAT Radio. Tot zo. I can smell it in your eyes, I can feel it in my hands, I can taste it in your mouth, I can hear it in my head, make it happen, make it happen,